Augustus 2014, genoteerd en voorgelezen door S. Koppens. 1. Well, damn zeg, dat is wel erg laag, dat aanbod voor een te koop gezette auto. 2. In de luwte maar eventjes gezet het pandaatje, wat lekker fris gewassen is. 3. Jeetje, van 11:30 tot 1 slaap, en dan 1 tot 3 wacht en slaap 3 tot 7:30 vanochtend. 4. Een aardige trillerschrijfster die zelf niet trilt. 5. Mensen die niet van trillers houden, zijn misschien wel bevers. 6. Nu de afscheidspenning en klaar met brood op de plank werkzaamheden. 6. Er staan 2 auto's met de achterkanten tegen elkaar. Dan staat er boven happend en dan links vice, rechts versa en dan daaronder nothing. 7. Dank je voor het goede nieuws. Ik probeer je te bellen een deze dagen. En dan een bloem die daaromheen gedrapeerd is. 9. Een zon die er vriendelijk lachend uitziet en stralend in een blauwe hemel staat. Daarboven staat leuke, daaronder vakantie met een uitroepteken. 10. Een rood en een blauw pingpongbedje en daartussenin een pingpongbal. 11. Er komt een kogel naar beneden of een raket en dan staat daaronder: overal worden tussen aanhalingstekens stellingen gebombardeerd. 12. A lot of rain and sunshine. 14. I, en dan een soort hart met een lachend gezicht erin. Meaningfulness. I love meaningfulness. 15. Video voorbereiding op Lowlands 2014. Portishead, Kovacs, Die Antwoord, etc. 16 augustus. Er ligt een poes op de grond. Die kijkt met een soort mensengezicht je aan en zegt dan of denkt: whatever, oh whatever. 17 augustus. Er is een paars t-shirt met korte mouwen, een t-shirt met lange mouwen. En dan staat er: korte mouwen ruilen voor lange. Op het ene t-shirt staat een B en op de andere t-shirt staat RR. Brrr. 18 augustus. Ligt het ook aan de Zuiderzee? Elburg vesting. 19. Ik kan me niet herbergen op de Veluwe. 21. Een cameraatje staat daarboven. En dan: what about educational photography and film? 22 augustus. 15 minutes. Fame, en dan fame doorgekruist. Contact. Hoe gaat het? Goed. En met jou ook? 23 augustus. in een driehoekachtige vorm, in vliegervorm, is een gezichtje getekend met ogen, neus en mond en oren en stekeltjes haar. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer, 8 keer gekopieerd, maar steeds in een net iets andere vorm. En dan staat er vliegeren. 24 augustus. Er staat een lachende olifant met zijn snuit omhoog. En dan staat er, stel dat je grote oren hebt en er is geluidsoverlast. 25 en 26. Overdenken van het programma. Daaronder een tekening van een gezicht wat blijkbaar aan het denken is. 27. Een tekeningetje van iemand met een groen t-shirt aan, mouw een beetje opgetrokken en dan een spuit die volgelopen is met een rode kleur in de elleboog. Mouw opstropen, vuist maken en tussen aanhalingstekens tappen. 28 augustus. Er zitten twee mensen achter een terrastafeltje. Beide hebben iets voor zich staan, een drankje. En dan wordt er gezegd, waar proosten we op? 29. De toxicoloog hoeft niet geraadpleegd te worden voorlopig. Daaronder staat een laptop die opengeklapt is. En het scherm naar voren, daar staat Lenovo op. 30 augustus. Een bosse suikerspin met een staartje. Daaronder een gezicht met een soort hoofddeksel gemaakt van misschien een doek. Het lijkt een beetje op de Gouden Gaper. 31 augustus. A. Was niets en B. Is niets geworden. Inspirator hooguit. Geen landbouwer. Geen fiets-automaker. Geen metselaar-timmerman. Geen computerprogrammeur. Finn. Augustus 2014.